podrobienia. Modułowy system broni strzeleckiej to najnowocześniejszy typ karabinka. Jego premiera odbyła się w Radomiu, teraz pora na masową produkcję. System jest niezawodny, bezpieczny i ekonomiczny. Każdy żołnierz z kilku elementów będzie mógł złożyć karabinek, który w danym momencie okaże się najbardziej mu potrzebny. MSB to dzieło konstruktorów z radomskiej fabryki broni. Jak zapewnia szef firmy Tomasz Nita, inni zostali daleko w tyle. Teraz, żeby żołnierz mieć broń i do tego, żeby działać w terenie otwartym i do tego, żeby działać w terenie zurbanizowanym, musiał brać różne rodzaje broni. Był Beryl, mini Beryl, czyli broń krótsza, broń dłuższa. Natomiast w nowej filozofii naszej, którą chcemy zaszczepić w armii, nie musi mieć dwóch egzemplarzy. Musi mieć jeden karabinek, ale z modułami, które dają możliwość przejścia z jednego układu na drugi. Produkcja nowej broni powinna ruszyć w przyszłym roku. Z Radomia Anna Orzeł. Silvio Berlusconi nie będzie już więcej obrażał włoskiego wymiaru sprawiedliwości, przynajmniej tak obiecał. Sądowi w Mediolanie, który wezwał byłego premiera, by wyjaśnił, dlaczego publicznie krytykuje prokuratorów i sędziów. Jak się tłumaczył były szef włoskiego rządu? O tym Marek Lenart. Z typową dla siebie niefrasobliwością były premier Włoch oświadczył, że żartował, kiedy 19 czerwca, występując w charakterze świadka w procesie jednego ze swych znajomych, publicznie stwierdził, że wymiar sprawiedliwości wymknął się spod kontroli, za nic nie odpowiada i jest całkowicie bezkarny. Sędzia w Mediolanie przypomniał mu, że godząc się, aby wyrok pozbawienia wolności zamienić mu na 12 miesięcy resocjalizacji, zobowiązał go, aby powstrzymał się przed krytyką i obrażaniem wymiaru sprawiedliwości. Jeśli nie, to zamiast pracy społecznie pożytecznej w domu dla przewlekle chorych, do którego chodzi raz w tygodniu, powróci do aresztu domowego. Berlusconi uroczyście obiecał, że to się już nigdy nie powtórzy. Marek Lenert, Polskie Radio. Rzym. I jeszcze ostatni rzut oka na mecz Belgia-Stany Zjednoczone. Na boisku nadal 1-0. Jeśli taki wynik się utrzyma, to właśnie Belgowie zagrają w ćwierćfinale Mistrzostw Świata w Brazylii i to z Argentyńczykami. To był serwis Trójki. Tej nocy termometry pokażą od 8 do 11 stopni w ciągu dnia, w Suwałkach 18, w Szczecinie, w Warszawie i w Kielcach 22, w Przemyślu najcieplej 26 stopni, ale tam też najwięcej deszczu i burz. Padać może jednak gdzieś w całym kraju. Trójka. Program trzeci. My 3-0. Dobry wieczór, przy mikrofonie Jan Niebudek. Miło powitać Państwa o tej godzinie, która jest tak szczególna. Zawsze przyjemnie, inaczej słucha się radia właśnie teraz niż za dnia. Mamy początek lata, a to jest taka pora roku, kiedy mam wrażenie, że dobrze jest czasem spotkać się w nocy i porozmawiać. No i będziemy z Państwem się spotykać, będziemy rozmawiać, będzie tak przez całe wakacje w nocy z wtorku na środę. Będziemy, bo program poprowadzą także Natalia Grzeszczyk, to za tydzień, i Gabriela Darmetko, to za dwa tygodnie. No dobrze, trochę już dużo mówię, a dzisiaj właściwie cały dzień zastanawiałem się, jak to będzie jutro na festiwalu Open Air. Jutro już za kilkanaście godzin właściwie wybieramy się do Gdyni. Dzisiaj muzycznie będzie właśnie Open Airowo, czyli artyści, którzy albo zagrali, albo w tym roku zagrają po raz pierwszy na festiwalu Open Air. I to jest zupełnie inna muzyka niż ta, którą na co dzień komponuje nasz dzisiejszy gość. Teraz utwór In the Flowers grupy Animal Collective. Szaleństwo sprzed roku. Wild to the deep breath. na co dzień komponuje nasz dzisiejszy rok. Naszym gościem jest Wojtek Blecharz. Dobry wieczór. Dobry wieczór Państwu. Wojtek Blecharz jest kompozytorem muzyki współczesnej. Pochodzi z Gdyni, no i odbył taką muzyczną drogę, na której finiszu jak na razie jest San Diego. Jest Kalifornia. Tam jesteś, jak to się nazywa, teaching assistant, tak? Jak to się nazywa dokładnie, to co robisz? No jestem, odbywam studia doktoranckie, więc jestem doktorantem i w zależności od tego czasami jestem instruktorem, czasami jestem asystentem, to zależy od tego, jaki kurs jest mi przypisany w danym kwartale. To obecnie jestem instruktorem, czyli jestem profesorem, prowadzę swój własny kurs, przygotowuję sylabus do tego kursu i wykładam go. Czasami jestem asystentem i asystuję właśnie takiego instruktora. Ponieważ słucha nas wiele osób, które pewnie na hasło muzyka współczesna myślą sobie o, nie wiem, o Krzysztofie Pendereckim na przykład. No to dobrze, że sobie chociaż tak myślą. No ale ja poproszę cię w takim razie o wyjaśnienie. Co to jest muzyka współczesna? Pytanie z gatunku tych, co to jest sztuka albo co to jest kultura, ale co to jest muzyka współczesna? No muzyka współczesna jest muzyką naszych czasów, ale żeby to, wydaje mi się, najlepiej wytłumaczyć, jest jakby ekwiwalentem muzyki klasycznej, prawda? Tylko jest to ta klasyczna muzyka pisana w dzisiejszych czasach. Tak wydaje mi się, że to jest to takie najsensowniejsze wytłumaczenie tego dla osoby, która jest zupełnie niedoświadczona. Tylko ta muzyka współczesna, klasyczna, ona się bardzo zmieniła i brzmi zupełnie inaczej niż muzyka pisana przez Beethovena, czy Brahmsa, czy Czajkowskiego, czy muzyka, która wykonywana jest w filharmonii, prawda? No bo jaka ona jest? Bo trochę jest, nie wiem, mniejsze przywiązanie do rytmu w niej. przede wszystkim nie da się jej scharakteryzować, bo jakby XX wiek, prawda, był początek XX wieku i wszystko co się potem wydarzyło, to ja to nazywam momentem wielkiej eksplozji, że w jednym momencie pojawiło się tyle trendów w sztuce, tyle różnych awangard, że każdy jakby poszedł swoją drogą, prawda? Żyjemy w wieku indywidualizmu. Kompozytorzy, którzy pisali w XIX wieku, oni podążali jakby za jedną konwencją, za jedną ścieżką, prawda? Komponowali muzykę w pewnym określonym stylu. Każdy z nich był indywidualistą, ale mimo wszystko ten język muzyczny, którym się posługiwali, harmonia, melodia, to wszystko się zawierało jakby w takim jednym stylu. Natomiast w XX-XXI wieku każdy komponuje, każdy szuka jakby własnego języka. Tożsamość jest niezwykle ważnym elementem. Na pewno warto dla osób, które są zainteresowane poznawaniem muzyki współczesnej, na pewno warto jest mieć dobrego przewodnika i na pewno też warto mieć pewnego rodzaju odniesienie do sztuk wizualnych i rozumieć to, co wydarzyło się na początku lat 20., prawda? Jak patrzymy, nie wiem, na malarstwo figuratywne, XIX-wieczne, na którym jesteśmy w stanie określić pejzaż, dom, drzewa, postacie, a potem na przykład patrzymy na Polocka, prawda, na czyli chlapanie farbą po obrazie po prostu. Abstract expression, no właśnie, tak to się nazywa po angielsku, ale po polsku ciężej to powiedzieć. Ekspresjonizm abstrakcyjny, tak mi się wydaje, że tak to się mówi po polsku. No i właśnie, i teraz patrzymy sobie na ten dom, jesteśmy w stanie to określić i potem patrzymy sobie na tego Polocka i wydaje nam się, że to jest chlapanie farbą, ale jest to bardzo krzywdzące dla tego obrazu i po prostu nieprawdziwe, bo w momencie, kiedy wpatrujemy się w ten obraz, zaczynają wyłaniać się pewne kontrapunkty z tego obrazu. Zaczynamy rozumieć jakby gęstość tej faktury, zaczynamy zauważać powtarzające się motywy, powtarzające się elementy, jakieś przebłyski koloru. I nagle ten Pollock staje się takim niezwykle muzycznym obrazem. I tak jak w klasycznej muzyce XIX-wiecznej, na przykład, prawda, mówimy o melodii, harmonii i rytmie, tak muzyka współczesna, ona operuje troszeczkę innymi kategoriami. Tutaj mówimy przede wszystkim bardzo dużo o kolorze, o pastelu, o intensywności, o temperaturze, o rozrzedzeniu, o gęstości muzyki. I to są takie bardzo plastyczne terminy, które bardzo dobrze działają z tym rodzajem muzyki. I rytm, pytałeś o rytm, rytm w muzyce współczesnej jest szalenie ważny, natomiast bardzo trudno jest w muzyce współczesnej wytypować jeden konkretny styl, którym podążaliby kompozytorzy. Natomiast mogę to uprościć być może do dwóch takich nurtów podstawowych. Ten pierwszy to jest muzyka, która jest komponowana jakby z wykorzystaniem dźwięków, które możemy znaleźć na klawiaturze fortepianu, z wykorzystaniem tak zwanej wysokości dźwięku. To nazywamy wysokością dźwięku, prawda? La, taki konkretna wysokość dźwięku i to ta muzyka brzmi troszeczkę bardziej do tej muzyki tradycyjnej. Natomiast inna rzesza kompozytorów pracuje z tak zwanym noizem, szumem, szmerem. Tutaj, i to są również to są dźwięki, które były zapomniane jakby w historii muzyki przez stulecia, ale właśnie każdy z nich ma swój inny kolor, inną temperaturę, inny odcień, inny kolor i te dźwięki są również bardzo, bardzo, bardzo piękne. Przypomnę, że naszym gościem jest kompozytor muzyki współczesnej Wojtek Blechacz, ale w ogóle człowiek orkiestra też, bo nie tylko jesteś kompozytorem, no właśnie. Jeszcze jedną rzecz bym dodał, znaczy wydaje mi się, że najważniejsze jest to, że na przykład w moim przypadku, mogę mówić za siebie, ja piszę bardzo osobistą muzykę, nawet jeżeli dla osoby, która w życiu nie słyszała muzyki współczesnej, może wydawać się to dziwne, natomiast moja muzyka wynika z bardzo takich osobistych pobudek i no, tylko jest kwestia tego, w jakie dźwięki to ubieramy, prawda? Niektórzy piszą popowe piosenki, inni komponowali symfonię, a my komponujemy nasze współczesne utwory i też coraz częściej w tych utworach zaczynają się pojawiać elementy, które jakby do muzyki nie należą. I to też w nawiązaniu do tego, co przed chwilą powiedziałeś, że ja pracuję dużo z przestrzenią na przykład, zaczynam też reżyserować swoje utwory, zaczynam pracować dużo z gestem w swoich kompozycjach, czyli ważne jest dla mnie to, jak muzyk się porusza albo jakie gesty wykonuje, bo te gesty wykonują konkretne dźwięki. I... Czyli po prostu cała muzyczno-plastyczno-wizualna konstrukcja, tak. Instalacja. Powiedz, jesteś, Wojtku, bardzo zajętym człowiekiem. W ogóle rzadko zdarza ci się chyba ostatnio być w Polsce. Czyli co, na co dzień jesteś w San Diego, ale też w innych miejscach, prawda? Jak to wygląda u ciebie? No, zazwyczaj jestem między San Diego i Warszawą. W San Diego mieszkam, żyję, robię doktorat, pracuję, natomiast rzeczywiście teraz jest taki intensywny czas, bo miesiąc temu byłem w Pekinie, tam przygotowałem próby do prawykonania mojego utworu dla Orkiestry Zakazanego Miasta, który będzie prawykonany na warszawskiej jesieni, więc we wrześniu znowu będę w Warszawie. Teraz jestem w Warszawie, gdzie robimy festiwal Instalakcje. W sierpniu będę w Darmstadt, tam są kursy nowej muzyki, gdzie mam prawykonanie innego utworu. Pod koniec sierpnia będę w Düsseldorfie promować koncept mojej nowej opery na Międzynarodowe Targi Tańca. Potem znowu wracam do San Diego, więc to wszystko zależy od tego, gdzie dany projekt się odbywa. Wiem, że w lutym będę w Gracu, bo tam mam kolejne prawo wykonanie kolejnego projektu, także dużo się podróżuje. Natomiast... Dużo się podróżuje, zresztą wiem, że ty kochasz podróżować, kochasz latać. Tak. I nawet zdradzę państwu, że Wojtek na swoim Facebooku zawsze umieszcza nawet modele samolotów, którymi się przemieszcza w każdej podróży. Jestem taką samolotową blacharą. A który jest twój samolotową blacharą? Dobrze usłyszałem? Tak, tak. A jaki jest twój ulubiony model samolotu? Wiesz co, każdy model samolotu ma w sobie wyjątkowe piękno. Ja na przykład bardzo lubię modele, które już odchodzą powoli. Z historii lotnictwa to są Airbusy 340-600. To był mój najukochańszy samolot. To był swojego czasu najdłuższy samolot, ale Jumbo Jet, ten najnowszy Intercontinental 747-800, wyparł go. Jak ktoś ci rezerwuje bilet, na przykład zapraszając cię do Pekinu? To mają ze mną straszne urwanie głowy. Bo musi być tym samolotem? Nie samolotem. To jest, nie. Znaczy, jeśli to nie ma wpływu oczywiście na cenę biletu, to zawsze proszę ich o kilka propozycji, bo ma to dla mnie znaczenie. Na przykład nienawidzę latać na bardzo długich lotach Boeingami 767. Water. przypomnę, że naszym gościem jest kompozytor muzyki współczesnej Wojtek Blecharz. A powiedz, u ciebie ta przygoda z muzyką zaczęła się od czego? Od gry na oboju, prawda? Czy jeszcze wcześniej? Nie, muzyka zaczęła się jeszcze wcześniej. Tak. Zaczęła się w Młodzieżowym Domu Kultury w Gdyni, bo to było miejsce, gdzie się nauczyłem nut. I przez wiele lat grałem, prowadziłem zespół muzyki średniowiecznej. Graliśmy muzykę dawną, praktycznie przez 10 lat. To było przez te lata mojej młodości takim najważniejszym dla mnie wydarzeniem muzycznym. Potem oczywiście była pierwsza szkoła muzyczna, druga szkoła muzyczna, szkoła muzyczna w Gdyni, liceum muzyczne w Gdańsku. Potem była Akademia Muzyczna w Warszawie. No i teraz doktorat na Uniwersytecie Kalifornijskim w San Diego. No dobrze, to teraz hasło San Diego. Powiedz Wojtku, bo jakie jest to San Diego? Cały czas słońce świeci, cały czas pływasz w oceanie, wylegujesz się. Słońce świeci prawie cały czas, to prawda. Ja nie lubię zimy, więc nie narzekam na to słońce i to słońce dobrze mi robi. Jestem pracoholikiem, więc bardzo dużo pracuję i nie śpię. I w nocy też, prawda? Ja nałogowo pracuję w nocy, chodzę spać codziennie o 4 rano i potem nie mogę spać, bo kocham swoją pracę. Natomiast po 6 latach nauczyłem się, zrozumiałem, że trzeba, że małe radości w ciągu dnia też są ważne, bo inaczej po prostu przeżyję całe swoje życie przy stole. Też mieszkam w takim ładnym miejscu, gdzie jest dużo przyrody, więc właściwie nic od tego stołu nie musi mnie odciągać, tylko mogłem tak siedzieć tam, komponować. Ale właśnie ostatnio dostałem absolutnego fioła na punkcie oceanu i po 6 latach ignorowania oceanu, ewentualnie chodzenia na spacery, zacząłem nałogowo pływać. W tym oceanie też zacząłem brać pierwsze lekcje surfingu No właśnie. I rzeczywiście... A tam macie fajne fale chyba, prawda? No wspaniałe. No, San Diego jest w ogóle takim sercem kultury surferskiej. Są naprawdę wspaniałe plaże i też niesamowity jest ocean sam w sobie, bo to są gigantyczne fale, to jest niezwykły żywioł, jakby zmierzanie się z nim, jak trzeba się przedrzeć przez te fale, żeby wypłynąć na tą spokojną wodę. I takie no, jest taki dreszcz. Znaczy właśnie to nie jest dreszcz, to jest takie absolutne otwarcie się, że w ogóle jak masz mnie wziąć teraz, to mnie weź. Jestem gotowy i takie niezwykłe oddanie się temu żywiołowi. Nawet ostatnio zacząłem chodzić, pływać nocą. I pomyślałem sobie, właśnie byłem taki, miałem taką niedobrą fazę. Za dużo pracowałem, wylądowałem na emergency. Bo oddziale intensywnej opieki medycznej. Tak. Ale to nie to, że leżałem, tylko po prostu nie spałem, nie mogłem zasnąć przez 5 dni. I potem już byłem taki, stwierdziłem, że no dobra, musisz teraz coś zrobić dla siebie. I była piękna pełnia, przyszedłem na ocean, stwierdziłem, że będę pływać w nocy w oceanie. I że będę taki właśnie otwarty, będę kontemplować to piękno. Pierwsze co, wchodząc do wody, rozciąłem sobie nogę na kamieniu, ale nie poddałem dobrze, się. Dobrze, że rekin ci jej na przykład no właśnie, pływałem z tą nogą przez 15 minut, a była rozcięta na maksa, po prostu krwawiła jak nie wiem co. A rekiny wyczuwają krople krwi. A rekiny też tam są. Są rekiny, są. Ale no, są sporadyczne. Ostatni wypadek był w 2008 roku, kiedy rzeczywiście jeden surfer był zaatakowany przez rekina i nie przeżył tego. Natomiast no co, jak mam je zjeść, to niech mnie zje. Get around it. chwilą zrobiło się trochę makabrycznie tutaj w studiu, kiedy Wojtek Blechasz, czyli nasz dzisiejszy gość, powiedział o tym, że mógłby być zjedzony przez rekina. Na szczęście pojawił się też zaraz potem utwór Come and Save Me grupy Jaguarma. Także ten australijski zespół pojawi się na festiwalu Opener. Na Openera jedziemy razem, prawda Gabi? Prawda, jedziemy. Już niedługo. Już za kilkanaście godzin jest w studiu Gabi Darmetko. Gabi jest zapaloną surferką i zainteresowało cię to, co powiedział Wojtek o tych rekinach, które mogą zjeść. To prawda, że może zjeść surfera rekin? No oczywiście, że to jest prawda i to jest duży problem, szczególnie w niektórych rejonach świata, na przykład na wyspie Reunion. Taka mała wysepka, która leży koło Madagaskaru. Tam dużo ludzi surfuje, ale od paru lat jest duży problem z rekinami, które naprawdę atakują ludzi, atakują surferów. A, czyli nie tak, że tylko, bo Wojtek mówił przed chwilą, że w ostatnich kilku latach raz się zdarzyła taka sytuacja, że rekin zaatakował, to tam się to częściej zdarza, tak? W ostatnich latach się to zdarza częściej. No po prostu doszło nawet do tego, że nie można wchodzić do wody w pewnych rejonach. Ale oczywiście nikt tego nie przestrzega, jak znam życie. Ludziom się wydaje, że te rekiny jednak to gdzieś taka jest wyobraźnia, a mi to się nie przydarzy, no szczególnie turystom, prawda? Mhm. No dobrze, Gabi Darmetko pojawia się tutaj w studiu także dlatego, że za dwa tygodnie spotka się z Państwem w kolejnym wydaniu naszej audycji. Za tydzień będzie to Natalia Grzeszczyk. Gabi, powiedz mi, czy z tym surfowaniem to jest tak, że łatwo się nauczyć pływać na desce, czy trzeba, nie wiem, lata całe się uczyć? No i tutaj wchodzimy na ciekawy temat, bo to zależy od tego, na jakiej desce, bo jest surfing, windsurfing, kitesurfing, jeszcze różne odmiany. Pytasz o surfing, tak? Podobno ja na surfingu jeszcze nie próbowałam, ale podobno jest to dosyć trudne i nawet ci, którzy pływają na windsurfingu, mają z tym problemy, żeby się przestawić z jednej deski na drugą. No na pewno wymaga dobrej kondycji, nie można się bać wody, nie można się bać fal, prędkości rekinów czasami. Głównie się pływa, Australia to jest taka mekka surfingu, czy Hawaje na przykład, ale w Polsce też się zaczyna surfing tak jakby tworzyć, bo jest grupa zapaleńców, którzy pływają na Bałtyku na surfingu i da się, naprawdę się da. Czyli teraz jak pojedziesz sobie na Openera za kilkanaście godzin, to możemy się spodziewać, że nas zostawisz wszystkich i pojedziesz sobie na Hel pływać. No jeśli będzie wiało. No dobrze, powiedz jeszcze tylko na koniec, czy możemy spodziewać się też takich tematów, czyli właśnie tematów surfingowych w twoim spotkaniu za dwa tygodnie? Oczywiście, że będą tematy surfingowe, windsurfingowe. Będziemy też za dwa tygodnie mówić o wolności, bo windsurfing to także jest wolność. No dobrze, to w takim razie będziemy nasłuchiwać. A teraz, skoro powiedziałaś o Australii, to jeszcze jedna muzyczna tym razem wyprawa do Australii. Także grupa, która pokazała się na Openerze Empire of the Sun i utwór Alive. To był utwór Alive grupy Empire of the Sun. My wracamy do rozmowy z Wojtkiem Blecharzem, który jest naszym dzisiejszym gościem. Wojtek jest kompozytorem muzyki współczesnej, mieszka przez dużą część roku w San Diego w Kalifornii. Wojtku, to nie jest chyba tylko tak, że tam masz rekiny, jeszcze jakieś inne zwierzęta również występują. Są rekiny, są delfiny, są wieloryby, które przepływają zimą z Alaski do Baja Kalifornia, są foki, uchatki kalifornijskie, pelikany. Ja bardzo lubię przyrodę, także to jest, żyje mi się tam bardzo dobrze, a też najważniejszą rzeczą, która mnie tam trzyma, jest oczywiście moja uczelnia, bo to był mój świadomy wybór, jest to wyjątkowa zupełnie szkoła, wyjątkowy program. To właśnie, czemu ona się różni od tego, co jest w Polsce? To trudno jakkolwiek porównywać, to nawet nie chodzi o Polskę, tylko chodzi nawet o taką globalną skalę, bo ten program w San Diego, on od początku był założony dla muzyki współczesnej właśnie, o której mówiliśmy. Oczywiście jest to nieduży wydział, więc pracuje się tam bardzo dobrze, ale mam na co dzień do czynienia z genialnymi muzykami, którzy po prostu są niezwykle oddani. W Warszawie na Akademii, kiedy studiowałem, nie było takich praktycznie muzyków. Zawsze miałem potworne problemy, żeby znaleźć wykonawcę, który zagrałby mój utwór. I to też są na Akademiach Muzycznych, muzycy są kształceni klasycznie, więc oni są wykształceni po to, żeby grać tradycyjną muzykę, prawda, klasyczną. I niekoniecznie potrafią grać muzykę współczesną, muzykę nową, czy muzykę eksperymentalną. Natomiast te 6 lat studiów tam było niezwykłym takim otwarciem, bo w końcu natrafiłem na swoje miejsce, swoich ludzi, którzy tam żyją, pasjonatów i do tego jeszcze są niesamowitymi muzykami, więc to, nie wiesz, rozwija cię, po prostu dostajesz skrzydeł, to jest zupełnie inny, zero frustracji, prawda, tylko ciągła kreatywność, buzujące pomysły, też ten system pracy na moim uniwersytecie, ale to jest też, jest oparty na współpracy przede wszystkim, że ja ściśle pracuję ze swoimi muzykami, to nie jest tak, że jestem panem kompozytorem, który komponuje utwór i potem daje partyturę i coś mówię, narzuca. I zagrać, tylko właśnie to jest ciągły dialog. Musisz być partnerem. Wymieniamy się dokładnie. Ja ci daję swój język, a ty mi pokazujesz, co ja mogę z tym zrobić. Jakby ta ciągła wymiana doświadczeń. To jest absolutnie wspaniałe. Ale też koncerty, prawda? Niby mieszkam na końcu świata, bo już dalej nic nie ma w San Diego. Natomiast my co tydzień praktycznie mamy taki koncert muzyki współczesnej, że ja bym nie doświadczył tego żyjąc w Europie, bo bym musiał albo wydać kupę pieniędzy, żeby podróżować w kółko między Francją, Niemcami, Austrią, żeby to wszystko usłyszeć. Ostatnio mieliśmy taką serię koncertów, gdzie w przeciągu 2 tygodni były wykonane takie absolutnie arcydzieła muzyki współczesnej, Karlheinza Stockhausena, Pierluigiego Billone, bardzo ważne utwory i bardzo rzadko wykonywane na żywo, więc to jest naprawdę niezwykłe doświadczenie być tam, też praca z profesorami. Myślę, że podjąłem najlepszą decyzję swojego życia, przeprowadzając się tam. Mhm, ale czy ty wrócisz tutaj do Polski później, czy na stałe, czy chciałbyś dzielić swoje życie? Polska oferuje ci coś w tym momencie, czy nie za bardzo? Jak to jest? Polska przede wszystkim oferuje mi festiwal Instalakcje, który współorganizuje z Pawłem Mykietynem w Nowym Teatrze w Warszawie. I to jest festiwal, zawsze odbywa się w czerwcu, w połowie czerwca i to jest dla mnie bardzo ważna rzecz. I właściwie przygotowania do tego festiwalu zajmują rok. Ja jestem kuratorem, więc trzeba znaleźć artystów, prawda, dobrać pracę, pisać granty, robić różne rzeczy, niekoniecznie związane z komponowaniem. Czyli papierologia też tak też, zwane. Też, jak najbardziej. Wnioski są naszym absolutnie ulubionym tematem, ale w Nowym Teatrze też są wspaniałe producentki, które to wszystko się tym zajmują. Ale zobacz, świetnie, że mamy dostęp do tego, żeby można było znaleźć pieniądze na wydarzenia kulturalne. Chociaż, prawda? Muszę łyżkę dziegciu również, nie dostaliśmy ani grosza w tym roku z Ministerstwa Kultury, które najpewniej wydało wszystko na Świątynię Opatrzności Bożej i mój festiwal nie dostał ani grosza i po prostu była załamka, bo po prostu... Wcześniej mieliście pieniądze. Wcześniej mieliśmy, w zeszłym roku mieliśmy, bo po prostu w tym roku musieliśmy zrobić coś z niczego praktycznie. 30% z założonego, oryginalnego programu i jeszcze zrobić to w ten sposób, żeby odbiorca nie miał absolutnie poczucia, że coś mu brakuje, prawda? Także z pieniędzmi jest zawsze trudno. Natomiast nie chciałbym jeszcze wracać do Polski, to jest za wcześnie, nie po to, ja też nie do końca dobrze się czuję w Polsce, znaczy ja uwielbiam tutaj przyjeżdżać, natomiast życie na co dzień takie zmaganie się z polską rzeczywistością, mimo że ja mam świadomość tego, że coś się zmienia, jestem uzależniony od polskich mediów, które nałogowo słucham i oglądam w San Diego, ale dla mnie pewnego rodzaju otwartość światopoglądowa, otwartość na różnorodność jest dla mnie bardzo ważna. I tak jak przyjeżdżam tutaj, ta egzotyka z jednej strony ma ciekawe kolory, to jest fajnie popatrzeć. Właśnie ostatnio, wczoraj szedłem Mokotowem i stało takich dwóch podpitych dresiarzy i śpiewali sobie, ja się do nich uśmiechnąłem, a oni do mnie mówią, zobacz, gej się też cieszy. I sobie pomyślałem, no brawo, no nie nazwali mnie pedałem, że po prostu Polska wkracza w XXI wiek, że coś się zmienia. Także to są takie elementy. Natomiast Polska jest ważna dla mnie, to jest mój kraj, dlatego też robię tutaj festiwal i chcę, i ważne jest dla mnie, że skoro mam taką możliwość jakby edukowania polskiej publiczności, czy pokazywania im czegoś, to robię. Też trochę przerażający jest ten zwrot w Europie, prawda, anty-Unii Europejskiej, ta sytuacja, która teraz się wydarza, i też przerażają mnie młodzi ludzie, którzy po prostu są głupi, nie wiem, z jednej strony podoba mi się to młode polskie pokolenie, bo uważam, że jest bardzo, dużo bardziej otwarte, dużo bardziej tolerancyjne, ale... No jesteś jego częścią. Jestem jego częścią, ale nawet mówię o tym jeszcze jakby pokoleniu moich studentów, czyli 21, 2, 3, 3 latkowie. Bo ty jesteś, wyjaśnijmy jeszcze... 81 Wojtek, rocznik, mam 33 lata. Jest teraz też taki trudny moment, bo ja w grudniu, prawda, robię doktorat i bronię się, znaczy się, no i teraz co dalej? I 11 lat edukacji, 11 lat jakby inwestycji w siebie samego, rozwoju. I mam, no wydaje mi się, bez absolutnie jakiejś tam fałszywej skromności, że mam bardzo dużo do zaoferowania. I chcę uczyć też, wiążę swoją przyszłość z nauczaniem. No i teraz będę szukać pracy, prawda? Muszę znaleźć gdzieś pracę na jakiejś uczelni, a nie jest to wcale takie łatwe. W Stanach wszystkie nabory na profesora odbywają się na zasadzie konkursu, ale to nawet też nie chodzi o to, już nie chodzi o sam konkurs, ale przede wszystkim musi być otwarte miejsce, prawda, na danym uniwersytecie, i one się pojawiają dosyć rzadko, więc ja to ciągle gdzieś tam odsuwam jakby wierząc w swoją pomyślność, że to się rozwiąże, ale tak naprawdę staję w obliczu takiego samego problemu jak każdy, prawda, Polak, który kończy studia, i co dalej? Co ja mam ze sobą zrobić? Pójść pracować do restauracji, w oczekiwaniu na to, aż się pojawi dobra oferta pracy, o którą będę mógł się ubiegać. Także to jest potwornie dojmujące i frustrujące. To lat studiów, talent, bardzo ciężka praca. Czasami myślę, że z tą całą muzyką to jest w ogóle jakiś błąd, że gdybym był prawnikiem, przy moim pracoholizmie, gdybym ja tyle pracował w biznesie albo, nie wiem, w prawie, też bym miał w tym momencie własne dwa studio domy. Radiowe, byśmy o ciebie rozmawiali. No, dokładnie, więc no, ale jestem idealistą, jestem jednak artystą. Czyli artyście nie jest łatwo po prostu. Tak jak chyba wszystkim właśnie młodym ludziom, tak jak powiedziałeś. Tak. Czyli niepewność, czyli... Olbrzymia niepewność, no absolutnie właśnie. Olbrzymia niepewność. Nawet przy tych wszystkich... Bo to jest tak, prawda, ja tu wymieniałem wszystkie projekty, prawda, nad którymi pracuję, ale ja się planuję zawsze z wyprzedzeniem, na przykład rocznym wyprzedzeniem. I na przykład ja w tym momencie sobie planuję przyszły rok. I na przyszły rok mam coś w lutym, mam coś w czerwcu, coś w listopadzie. Mogę w roku skomponować cztery utwory, umówmy się. Cztery utwory mogę skomponować, bo potrzebuję 3 miesiące minimum, żeby skomponować jeden utwór. Więc to też nie jest tak, prawda, że ja sobie mogę pisać tę muzykę. Więc marzy mi się znalezienie stałej pracy, żeby raz na zawsze w życiu mieć spokój po prostu z tym ciągłym zastanawianiem się, kombinowaniem, a może na ten miesiąc podnajmę swoje mieszkanie, a tu i tutaj przenocuję u tego, u tamtego i tak dalej, naprawdę. To pewnie teraz wiele osób, które nas słyszą, ma takie uczucie, znowu posłyszę się angielskim, story of my life, historia mojego życia. Mam nadzieję, że ona się jeszcze nie zaczęła. Amor no tiene esperanza, aunque te esperará. Mi corazón se avanza, un fantasma cuerpo real. Mi amor no tiene venganza, aunque te matará. Este viejo no se cansa, siempre te persigará. Así que fe y amor no necesita esperanza. Ven amor aunque feo amor no grita en mi lancha alrededor de ti. que no es la verdad. Mi abogado trabaja para que tú puedas descansar. Así que fe, amor, no necesita esperanza. Ven, amor, aquí. Ven, amor, disfruta mi grasa alrededor de ti. Gościem jest kompozytor muzyki współczesnej Wojtek Blecharz. Powiedziałeś o tym, że 33 urodziny w tym roku. Powiedz, jakim momentem w ogóle w życiu, czy była punktem przełomowym 30 w twoim przypadku? Wiele osób właśnie takich 20-latków, 20-kilkulatków bardzo się jej obawia. No, ja na przykład jesienią wczesną dołączę do tego grona. No i co, obawiać się czegoś? Nie, ja nigdy nie miałem problemu z wiekiem i wręcz przeciwnie, jakby ja mając 28 lat, jakby cieszyłem się na tą trzecią dekadę, bo to jest ten czas, kiedy w końcu mogę zebrać żniwo swojej ciężkiej pracy i to jest ten moment, kiedy w końcu wszystko jakby wraca do ciebie. I to jest ten moment, kiedy najlepiej możesz spożytkować po prostu swoje doświadczenie, swoją wiedzę, swój potencjał twórczy. To jest dla artysty, wydaje mi się, że ta trzecia dekada życia to jest kluczowy moment dla twojej kariery, dla twojego rozwoju. I nadal bardzo taki intensywny, powiedziałbym. Wydaje mi się, że ta czwarta dekada już będzie troszeczkę spokojniejsza, bo pozycja twoja jako artysty, prawda, będzie dużo bardziej ugruntowana. Tak jak widać, ja się jeszcze zmagam z wieloma rzeczami. Natomiast wiek dla mnie absolutnie nie ma tutaj znaczenia. To mnie absolutnie nie przeraża. Wręcz przeciwnie, tak jak mówię, wydaje mi się, że to będzie takie jedne z najlepszych momentów, ta dekada. Natomiast ostatnio na przykład zacząłem spędzać więcej czasu ze swoimi studentami, z 21-23-latkami. I ja mam na przykład, potrzebuję dużo czasu, żeby pewne rzeczy zrozumieć, że oswoić się z pewnymi rzeczami, pewne rzeczy wypracować. I mam trochę sobie za złe teraz, że mogłem pewne rzeczy zrobić szybciej, że za bardzo się bałem, że nie potrafiłem podjąć tego ryzyka. Ale też bo w nich widzisz śmiałość, tak? Widzisz takie... Tak, a właśnie w tych młodych ludziach widzę niezwykłą śmiałość, takie zawzięcie, ambicje. Oni mają plan na życie i mam wrażenie, że im się to się wszystko spełni, że właśnie oni będą tak pracować, że za 7 lat osiągną swoje wszystkie cele. Może kwestia mentalności, Amerykanie kontra Polacy. To też na pewno. Oj, ta mentalność też mi trochę to też kwestia wychowania, tego, co się wynosi z domu, prawda, żeby to ciągle u mnie akurat, wiesz, taki syndrom jakiejś takiej ofiary czy poczucia winy, ale też z drugiej strony nie można w życiu żałować rzeczy, to jest bez sensu, trzeba patrzeć do przodu i skoncentrować się na pozytywnych rzeczach, nie narzekać, to też wracając do naszego kraju, nie frustrować się, nie krytykować, tylko po prostu skupić się na pozytywnym działaniu, rozejrzeć się dookoła siebie, zobaczyć, czy... Miałem taki kryzys w połowie mojego doktoratu właśnie w Stanach, kiedy tak dużo pracowałem, tak dużo komponowałem, nie było zamówień, nie było festiwali, nie było nic. I myślałem sobie, to naprawdę to już było takie na skraju, jakie to jest po prostu niewdzięczne, to jest po prostu kompletnie bez sensu, co ja robię. I byłem potwornie sfrustrowany. I przyszedł taki moment, taka noc jednak, kiedy właśnie przestań narzekać, nic się w twoim życiu nie dzieje, to zobacz, czy ty możesz zrobić coś dla innych. I to był ten moment też, kiedy kilka miesięcy później zadzwonił do mnie właśnie Paweł Mykietyn i zaproponował współtworzenie festiwalu Instalakcje przy Nowym Teatrze. No. Jestem daleki od narzekania czy mówienia, a wiesz jak jest. Wojtku, dobrze, to tak na koniec jeszcze powiedz, ponieważ mamy wakacje, gdzie spędzasz w tym roku? Czy w ogóle jak się mieszka w San Diego, to można gdzieś jechać na wakacje? Czy wakacje to Polska właśnie? Jak to jest? No po części takie alkoholowe wakacje trochę, bo rzadko przyjeżdżam, więc spotykam się ze wszystkimi przyjaciółmi. Czy prawda, tam, tak to może nazwijmy, spotkanie ze znajomymi, może tak powiedzmy i nie mówmy więcej. Ale czego? To jest kompozytor, jest też człowiekiem, nie wiem czemu. Nie, nie mam wakacji. Marzy mi się taki prawdziwy urlop. Marzy mi się podróż. Ja bardzo lubię podróżować, a podróże biznesowe, takie nazwijmy, czy artystyczne, to nie są podróże wakacyjne. I praktycznie od zeszłego roku, w zeszłym roku przyszykowałem premierę swojej opery, pierwszej dla Opery Narodowej w Warszawie. I właściwie od tamtego czasu nie miałem ani chwili wakacji. Po prostu non-stop pracuję. Marzy mi się południowy Pacyfik, to jest takie miejsce, o którym zawsze marzyłem i z perspektywy Kalifornii jest dużo bardziej namacalny niż z Polski, ale nie bliżej będę... Bliżej po prostu. Jest bliżej i taniej. Nie będę w stanie tego zrobić. Moim urlopem będzie trzydniowy pobyt w Berlinie, który uwielbiam. Po prostu będę się włóczyć całymi dniami po mieście i czytać książkę i myśleć o utworze też. Natomiast chciałbym pojechać z plecakiem gdzieś, żeby była woda. Marzy mi się to. Marzy mi się taki, nie mam odpoczynku. Jestem osobą też o bardzo dużej energii w sobie i potrafię w sobie tę energię ciągle jakby przetwarzać i recyklingować. Ale myślę, że przydałoby się taki naprawdę pięciodniowy, taki prawdziwy wakacje. No dobrze, pięciodniowe wakacje prawdziwe. Pięć dni dobre i to. Trzy dni. Tak, trzy od dni, poniedziałku do środy. Od poniedziałku do środy. Wakacje od poniedziałku do środy, dobre i to. Dbajmy o to, żeby jednak wypocząć, zwłaszcza, że teraz jeszcze mamy tutaj dla naszych słuchaczy przesłanie od bardzo mądrej osoby, którą często można usłyszeć na naszej antenie. Dodzwoniliśmy się do pani doktor Katarzyny Miller. Młodym ludziom wydaje się, że są nie do zdarcia, w związku z czym bardzo często. Tak, pracują do upadu, jak to się mówi. Myślą sobie, że oczywiście jak są silni, niezmęczeni jeszcze, no że to tak będzie długo trwało. I ja nie mam zamiaru nikogo oczywiście straszyć, ale wszyscy wiemy, że się zżywamy, prawda? Im dłużej żyjemy, tym bardziej potrzebujemy wyrównania. I tu nie chodzi tylko o to, że mają odpoczywać, bo się zmęczą, a potem będą jeszcze bardziej zmęczeni. Tylko chodzi też o taką bardzo ważną rzecz, że my się mamy nauczyć od młodych lat takiego kosinusoidalnego sposobu życia, czyli wysiłek, odpoczynek, wysiłek, odpoczynek. Im wcześniej się nas tego uczy, tym bardziej nasz organizm zdrowo reaguje. Jak jest przemęczony, to po prostu pokazuje bardzo wyraźnie, że już. I człowiek wie, że ma naprawdę zregenerować siły. Jeśli się tego nie nauczymy w młodości, potrafimy w późniejszych latach też się nadużywać i wykańczać. O. Albo odszukać, a jeżeli tego jeszcze nie wie, jaki jest jego styl prawdziwy i co robić właśnie. No właśnie, a skoro fachowiec tak mówi, to należy go posłuchać. No cóż, to była pierwsza audycja z cyklu My 3.0. Za tydzień w tym miejscu Natalia Grzeszczyk, za dwa tygodnie Gabi Darmetko. Do usłyszenia, Jan Niebudek. Stracił na futbolej.